komputery, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest środa, 12 czerwca, minęła 10. Serwis Anna Kowalik-Brankati. Jutro przy granicy z Białorusią zacznie obowiązywać strefa buforowa. Więcej o tym powie nasza reporterka. Na Holandii może się nie skończyć. Zbigniew Boniek mówił w Trójce o kontuzji Roberta Lewandowskiego. W Brukseli o 14. pakiecie sankcji wobec Rosji. Dziś kolejne negocjacje unijnych ambasadorów. Jeszcze dziś zostanie podpisane przez szefa MSWiA rozporządzenie dotyczące wprowadzenia strefy buforowej przy granicy z Białorusią, a od jutra strefa zacznie obowiązywać. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zajmuje się tematem granicy. Agnieszko, powiedz proszę więcej na temat tej strefy buforowej. No, zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez MSWiA strefa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km. Obejmie tereny podległe pod placówki Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach, Cerkiewnych, a także w Czeremsze. Na odcinku około 45 km ta strefa będzie szeroka na 200 metrów. A wszystko po to, żeby, jak tłumaczył dziś w Polskim Radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak, żołnierze i funkcjonariusze byli bardziej bezpieczni, a przemyt migrantów z Białorusi ograniczony. Bo problem polega na tym, że mamy do czynienia z sytuacją, w której działają całe gangi przestępcze, które podejmują tych ludzi, którym się uda przejść i przerzucają dalej do Niemiec. Robią to za ogromne pieniądze. Minister zapewnił też, że media i organizacje pozarządowe będą miały dostęp do strefy buforowej w ramach społecznej kontroli. Na wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się w strefie przygranicznej nie ucierpią także lokalni mieszkańcy. Żadna turystyczna miejscowość również nie została wpisana do tej strefy. A o tym wszystkim Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Pojutrze początek piłkarskich Mistrzostw Europy. W niedzielę pierwszy mecz Polaków. Wiadomo, że w spotkaniu z Holandią nie zagra Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji podczas meczu z Turcją naderwał mięsień dwugłowy uda. Zdaniem Zbigniewa Bońka, który gościł na antenie Trójki, absencja Roberta Lewandowskiego może się wydłużyć. Ja nie wiem, czy tylko w meczu z Holandią, bo znając się troszeczkę na tym i sam mając kilka razy jakieś drobne urazy mięśniowe, no wydaje mi się, że po 4, 5, 7 dniach wrócić do formy, a przede wszystkim mieć psychiczną świadomość, że można wystartować na 100% z przeciwnikami, się mierzyć, nie jest to wcale takie łatwe. Wydaje mi się, że ta przerwa może być dłuższa, żeby Robert doszedł do pełni formy. Natomiast no, mamy drużynę i trzeba walczyć. Wiemy doskonale, że nie jest to łatwa impreza, ale ja uważam, że zarówno z Holandią, jak i z Austrią, jak i z Francją trzeba walczyć. Ten mecz z Austrią 21 czerwca. O nieprawidłowościach w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi w Podzamczu koło Ogrodzieńca na Śląsku zorganizowano tam konwent marszałków województw Rzeczpospolitej. Jak mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, problemy z nielegalnymi składowiskami są wynikiem niedobrego prawa w tej kwestii. Ma nadzieję, że posłowie są w stanie wprowadzić nowe, jasne rozwiązania. Najważniejsze jest zdiagnozowanie, dlaczego takie składowiska są. Przede wszystkim prawo kuleje. Prawo zezwala na takie działanie nawet mafijnych grup, gdzie właśnie wykorzystując kruczki prawne znikają. No jest to gigantyczny problem. Chcemy wydać wspólne oświadczenie, wspólny głos, natomiast tu decydująca rola będzie parlamentu. Jeżeli w parlamencie będzie dyskusja o rozwiązaniu problemu, to na pewno parlament będzie w stanie lepiej lub gorzej, ale starać się rozwiązać ten problem. W prokuraturze regionalnej w Katowicach działa specjalny zespół, który zajmuje się sprawami związanymi z nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. Dziś kolejne negocjacje unijnych ambasadorów w Brukseli w sprawie 14. pakietu sankcji wobec Rosji. Belgia, która kieruje w tym półroczu pracami Unii, chce doprowadzić do porozumienia jeszcze przed szczytem G7 we Włoszech, a ten rozpoczyna się jutro. O tym, co jest w unijnym pakiecie sankcji, brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała jako pierwsza. Kilka krajów jeszcze zgłasza wątpliwości. Jeśli zgody nie będzie w najbliższych 24 godzinach, to pozostaje jeszcze 2,5 tygodnia na porozumienie. Tak mówił niedawno ustępujący już premier Belgii Alexander De Croo. Jestem pewny, że pakiet zostanie przyjęty podczas naszej prezydencji. Pakiet sankcji składa się z dwóch części. Jeden element to restrykcje gospodarcze. Po raz pierwszy Unia uderzy w sektor gazowy. Jest bowiem zakaz przeładunku w europejskich portach rosyjskiego LNG. Na celowniku jest też tak zwana flota cieni, czyli statków, które transportują rosyjską ropę, łamiąc unijne sankcje. Jest również m.in. propozycja dostosowania sankcji wobec Białorusi do tych nałożonych na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przesunięta na przyszły tydzień została natomiast decyzja ambasadorów unijnych krajów w sprawie rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą. Początkowo planowano, że ambasadorowie zajmą się tą sprawą dzisiaj. Powodem przesunięcia decyzji jest cały czas utrzymujący się sprzeciw Węgier, a potrzebna jest jednomyślność. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, w centrum i południu kraju przelotne opady deszczu, nad Bałtykiem możliwe burze. I znów podamy temperatury aktualne na godzinę 10. W Zakopanem chłodniej niż przed godziną, tylko 9 stopni. Zimnica niewiele lepiej w Katowicach, tam 13 stopni, 14 w Zielonej Górze, 15 w Krakowie i Łodzi, 16 we Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie i Koszalinie, 17 w Suwałkach, Lublinie, Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku, do 18 w Warszawie. Zapraszamy do reklamy. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Teraz Airfryer Philips Ovi Smart XXL. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za 999 zł. A smartfon Motorola G54 5G Power Edition. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Jak lato, to Allegro Your Season. Idealne dla profesjonalisty i majsterkowicza letnie spodnie robocze w super cenach. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Ekipa Dobrego Dnia na swoich stanowiskach bez zmian. Monika Suszek, Michał Jakubik i Krzysztof Łoniewski. Proszę z nami zostać co najmniej do południa, natomiast po godzinie 10 odwiedzi nas Stanisław Dojs, ekspert motoryzacyjny. Porozmawiamy z nim o tym, czy da się ograniczyć ryk silników tych takich bardzo mocno pracujących samochodowych i motocyklowych przeszkadzających nam w życiu codziennym. Z Adrianem Ołdakowskim, rekonstruktorem kulinarnym z kolei, będziemy rozmawiać o tym, co jadano w naszym kraju w XVII-XVIII wieku, może nawet cofniemy się nieco wcześniej i jeszcze do tego będziemy rozdawali zaproszenia na niedzielny koncert Piotra Orzechowskiego oraz na spotkanie Michała Nogasia z Mają Lundę. Proszę z nami zostać, proszę nas słuchać, teraz gramy. Times.

16,5 minuty po godzinie 10. W studiu zameldował się Stanisław Dojs z Hyundai Motor Poland. Dzień dobry, Staszku. Dzień dobry. A co ty mi pokazywałeś, słuchaj, na tym swoim t-shircie, który masz? A mam taką koszulkę z napisem Joker. Dzisiaj specjalnie do radia ją zabrałem. Ale myśląc o szerokim uśmiechu, którym ty również operujesz? W radiu jest tak, że można teoretycznie ubrać się jak tylko się chce. Zresztą nienagana elegancja radiowa przeszła do annałów chyba historii mediów. No ale w dobie mediów społecznościowych można tę koszulkę zobaczyć. Wypraszam sobie, jestem dzisiaj w koszuli, nie wiem, czy zauważyłeś. Ty wyglądasz tak doskonale, że naprawdę świat wiele traci, że nie pracujesz w telewizji. Nigdy bym nie chciał, Stanisławie. Ty jak zwykle już czarujesz od początku, natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawach trudnych. Przedstawiam cię jako eksperta motoryzacyjnego i wcale się nie mylę. Staszku, ty jesteś użytkownikiem zarówno samochodu, jak i motocykla, natomiast czy tobie przeszkadza ryk niektórych silników samochodowych i motocyklowych, gdy funkcjonujesz na co dzień, idziesz na spacer z dziećmi? Tak, bardzo, dlatego że ja w ogóle cierpię na kłopoty ze snem i to nie to tak jak w Polsce. I mieszkam w ogóle blisko dwóch takich pięknych arterii drogowych. Most Północny, troszeczkę podniesiony i długi, oraz Wisłostrada. I to są dwa takie miejsca, gdzie często po północy, o pierwszej, czy często w dni robocze, słychać dokładnie na przykład motocyklistów albo właścicieli samochodów tuningowanych, no jak po prostu katują te swoje mechaniczne stworzenia bez żadnej litości. Oni lubią noc, wiesz co, Staszku, oni chyba też mają problemy ze snem, tak jak my. Wydaje mi się, że oni po prostu mają wtedy pustą drogę i mogą po prostu przycisnąć. Ja oczywiście żartuję, jasne, że tak. I słychać to strasznie, zwłaszcza na jakichś takich, w takich arteriach, każde miasto duże ma jakąś taką, takie miejsce, tak zwany spocik, gdzie ci ludzie się spotykają i o każdej porze, pierwsza w nocy, no właśnie, no tak mniej więcej do pierwszej, już koło drugiej zauważyłem, że drapieżniki idą spać, ale tak do pierwszej to spokojnie właśnie słychać, jak ten właśnie leśne stworzenia się tam przebudzają i chodzą polować, polują na prędkość i na demona prędkości. Z profesorem Markiem Postułą, z którym mamy tutaj audycję pod tytułem Kierunek Długowieczność, nieraz profesor opowiadał o tym, że ten bardzo wysoki hałas, ten wydawany właśnie przez motocykle i samochody, jest po prostu chorobotwórczy. Czy w naszym kraju są jakiekolwiek ustawowe ograniczenia hałasu na zewnątrz? Tak, znaczy można powiedzieć śmiało, że wszystkie samochody, pojazdy, ciężarówki, motocykle, one są poddawane badaniom technicznym i powinny one się mieścić w zakresie mniej więcej 94-96 decybeli. To już jest dużo, dlatego że jeżeli ktoś z Państwa używa na przykład smartwatcha, to z reguły już koło 90 decybeli, pojawia się komunikat, że to jest niezdrowe dla otoczenia, ten hałas jest niezdrowy i taka ekspozycja może nam szkodzić. Ale gdyby te pojazdy się trzymały w tych widełkach, to byłoby super. Tymczasem egzekwowanie tego poziomu hałasu jest czysto teoretyczne. Widzimy, że w Warszawie powinno się jeździć w mieście do 50 na godzinę i widzimy, jak wychodzi w praktyce. Można powiedzieć, że te przepisy się u nas po prostu nie przyjęły, nie zakorzeniły. Z hałasem jest bardzo podobnie. Teoretycznie powinny być takie zakresy, ale widać wyraźnie, że czy motocykliści, czy niektórzy właściciele samochodów, no mają te wydechy po prostu często ordynarnie rozwiercone i jeżdżą po prostu emitując hałas, no strasznie buczą, wrzeszczą te wydechy i to nie jest często fajne, bo poza tym, że czasami fani motoryzacji lubią ciekawy odgłos silnika, to kiedy on po prostu hałasuje, drze się ten wydech w niebogłosy, nic w tym fajnego nie ma. Michał Jakubik, realizujący audycję, powiedział mi teraz na ucho wszystko to, co ci powiedziałem przed wizytą Stanisława. Rzeczywiście on też jest pesymistą w tej kwestii. Czy są kraje w Unii Europejskiej, które radzą sobie z tym problemem? Tak, dlatego że po pierwsze, kiedy przejdziemy przez granicę polską, czy w kierunku Niemiec, czy w kierunku Czech, nagle widać, że ograniczenie w mieście, czy w miejscowości, w ogóle w terenie zabudowanym działa. Tam policja działa po prostu dużo skuteczniej. Ten tak zwany z angielska enforcement po prostu działa. I tam ludzie trzymają się przepisów. Też tych wszystkich tuningowanych pojazdów, które hałasują. Ale są mierniki hałasu po prostu? Tak, to są sonometry i teoretycznie niektóre patrole policji w Polsce to mają, ale proszę, wierz mi, że jeżeli w Szwecji czymś takim, jakimś pojazdem niezwykle tuningowanym jeździłbym po którymś z tych miast, to bardzo szybko byłbym odłowiony błyskawicznie. U nas to się dzieje dużo bardziej bezkarnie. No inna sprawa, że skala tego zjawiska jest taka, że w Polsce tych policjantów zwyczajnie brakuje. Też w policji brakuje w tej chwili obsadzonych etatów. I trudno jest oczekiwać, że no w takiej sytuacji, kiedy tylu jest miłośników tych hałaśliwych tuningów, że nie da się tego odłowić, no bo po prostu jest tego za dużo. A jakieś takie automatyczne rozwiązanie, jak z fotoradarem, mierzymy poziom hałasu, przekracza normę, wlepiamy mandat właścicielowi pojazdu. Nie da się tego zrobić? To jest trudniejsze i to się powinno odbywać w ogóle już na etapie badań technicznych. Te badania techniczne w Polsce są dziurawe jak sito. W ogóle teraz podnoszony był ostatnio temat, że cena badań nie wzrosła od ponad 20 lat. Ci diagności są często sfrustrowani. Tych diagności, no dochodzi do takiej sytuacji, że właściwie, nie wiem, teoretycznie powinien taki samochód, taki przegląd oblać, w ogóle nie zdać, być odrzucony, No ale w sytuacji, kiedy ci diagności też tam ledwo funkcjonują, podejrzewam, że to nie jest sytuacja komfortowa do takiego odsyłania takich panów na drzewo. Druga sprawa, że też każdy patrol policji, kiedy jest mijany przez taką buczącą maszynę, to naprawdę nie jest ciężko zauważyć. Niektóre motocykle czy samochody tak hałasują, że po prostu od razu można wziąć je na bok i zabrać dowód rejestracyjny. Tylko skala jest taka, że to jest po prostu ciężko, a nie jest to takie łatwe do odłowienia jak fotoradar, bo nie da się tego pomiaru przeprowadzić w sposób taki automatyczny jak z prędkością. Sonometr powinien działać, być ustawiony mniej więcej 15-20 cm od wydechu i pomiar powinien nastąpić w przypadku motocykli mniej więcej w połowie obrotowej silnika. To też jest ciekawe, bo taki motocykl japoński potrafi kręcić 12 tysięcy. Kiedy mierzymy go przy 6 tysiącach, to on będzie zachowywał się jeszcze przyzwoicie. A przy 12 rozkręcony na moście taki japoński motocykl, tak zwana szlifiera, no jest w stanie obudzić naprawdę prawie umarłego. Stanisław Dojs, jak Państwo słyszą, zawsze doskonale przygotowany do dyskusji. Staszku, czy jesteś pesymistą w tej kwestii, czy uważasz jednak, że jako naród cywilizujemy się w wielu obszarach i tutaj też będzie lepiej? Będzie lepiej. Ja jestem optymistą mimo wszystko, dlatego że można powiedzieć... Słyszysz, Michał? Tak, te zjawiska, one powolutku ustają wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Kiedyś w latach 90. pamiętam, było jeszcze gorzej, po prostu jeździliśmy z łomami. A teraz te samochody poprawiły się technicznie. Dwa, że też elektryfikacja oraz samochody hybrydowe też sprawiają, że na ulicach staje się wyraźnie ciszej. Nowsze samochody też już nie zawsze dają się tak łatwo tuningować jak kiedyś. Ale wiesz co, Staszku, ja myślę, że przede wszystkim problem dotyczy motocyklistów akurat przy tym ryku takim nieznośnym. Tutaj też jest pewien optymizm, dlatego że te najnowsze motocykle też już mają coraz bardziej skomplikowaną elektronikę i kiedyś wystarczyło zwykłą wiertarą rozwiercić wydech po chamsku i już mieliśmy głośny motocykl, a dzisiaj już przy tych najnowszych motocyklach one trochę wariują. Tam trzeba, żeby zrobić sobie tuning wydechu, trzeba trochę bardziej się nastarać. Ja dzisiaj w ogóle przyjechałem do radia samochodem, który jest elektryczny, bardzo, bardzo szybki jak motocykl, ale jest cichuteńki, w ogóle go nie słychać, to jest elektryk. I słychać tylko szum opon, to też jest pewną taką zmianą, bo mam nadzieję, że dożyjemy tego, że ta większa część nieco zelektryfikowanej motoryzacji, czy z elektrycznych motocykli, nie wiem, ale to wszystko będzie jakoś szło w dobrym kierunku, ja w to wierzę. Czyli technologia w służbie ochrony naszego słuchu. Tak, to też cywilizujemy się, to chyba jest najlepsze słowo. Jeszcze może wspomnę o tym, że w niektórych krajach, na przykład w Niemczech czy w Holandii, zdarzają się ograniczenia na autostradzie w nocy do 100 na godzinę w pewnych obszarach. Chodzi o to, żeby szum opon nie przeszkadzał mieszkańcom, bo poza silnikiem jeszcze kiedy mamy taki mknący bolid gdzieś tam po autostradzie 200-250 w nocy, to sam szum opon staje się też kłopotem i też bardzo przeszkadza. Czyli musimy lobbować, apelować do polityków, żeby nam pomogli i ustawowo po prostu wprowadzali takie ograniczenia. Ja mam wrażenie, że politycy mają ostatnio tyle różnych zmartwień od elektrowni przez wszystkie inne sprawy z granicami, że zakładam, że niestety wydechy i hałas stoi bardzo daleko w kolejce. Czyli Stanisław Dojs najpierw powiedział coś optymistycznego, na zakończenie powiedział coś pesymistycznego. Myślę, że te procesy będą zachodzić samoczynnie. Po prostu będziemy zamożniejszym społeczeństwem, bardziej odpowiedzialnym i to bardziej jak to zwykle. Większość dobrych zmian pochodzi od obywateli, nie od polityków. Dziękuję Ci. Stanisław Dojs, Hyundai Motor Poland był naszym gościem. Do usłyszenia już niedługo, Staszku, mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Was it really my responsibility? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minuty zostało do godziny 11. To Trójka i audycja Dobrego Dnia. Słowo się rzekło. Obiecałem tuż po 10, że będziemy rozdawali prezenty w postaci zaproszeń. Pierwsze to będą takie na niedzielny koncert Piotra Orzechowskiego, Piano Chuligana. Najbliższa niedziela, godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce przy Myśliwieckiej 3/5/7. Proszę do nas pisać, a właściwie do Moniki Suszek, która jest wydawczynią dzisiejszej audycji. Monika czeka na Państwa maile, więc oto jej mail: monika.suszek@polskieradio.pl. Jeszcze raz: monika.suszek@polskieradio.pl. Piotr Orzechowski, Piano Chuligan, niedziela, godzina 19. Kapitalny koncert szykuje się u nas w Trójce. 10.30, prawie 6 na trójkowym zegarze. Kolejny gość w audycji Dobrego Dnia, Adrian Ołdakowski, rekonstruktor kulinarny z Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Dzień dobry, panie Adrian. Dzień dobry, sprostuję, tylko Adrian Ołdakowski. Przepraszam bardzo, to tutaj błąd. Żaden problem. Wdarł się. Dobrze, pan Adrian Ołdakowski. Panie Adrianie, jestem historykiem, więc będzie nam się rozmawiało przyjemniej i łatwiej. Chciałem zapytać o te rekonstrukcje kulinarne. Czy pan się specjalizuje w określonej epoce? W sumie tak. Skupiamy się na czasach króla Jana III z racji profilu muzeum i jego pierwszego gospodarza. Natomiast tutaj idziemy dość szeroko, że tak powiem, czyli skaczemy sobie troszeczkę po epokach. Zaczynamy od wieku XVI, a kończymy na czasach dwudziestolecia międzywojennego. Czyli rzeczywiście szeroko. Jeżeli chodzi o czas panowania Jana III Sobieskiego, no to był taki czas, kiedy Rzeczpospolita była dość bogatym krajem. Sam król czy magnateria była bardzo bogata i mogli kulinarnie sobie pofolgować i podejrzewam, że to rozpiętość potraw, składników, przypraw była ogromna. Tak, ta rozpiętość myślę, że budziłaby podziw nawet współczesnych kucharzy. Niech pan coś powie, niech pan rzuci konkretami. Mamy to szczęście, że akurat w epoce króla Jana III powstała pierwsza drukowana książka kucharska, Compendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego. I to jest przepiękny zbiór przepisów, w którym możemy zobaczyć, jak szeroką gamę przypraw i jak szeroką gamę smaków tworzono. Tak jak pan powiedział, mamy do czynienia z Polską, która wtedy rzeczywiście była niezwykle oryginalnym tworem kulturowym, położonym pomiędzy wschodem a zachodem. Też wielonarodowym. Dokładnie tak. I to wszystko też odbijało się w naszej kuchni, a do tego jeszcze dochodzi piękna nakładka z epoki baroku. Baroku, który uwielbia mieszać, uwielbia przepych, po prostu. Przepych, bogactwo, zaskakiwanie gości, niezwykłe koncepty i to wszystko działo się również na stole. Niech pan nas zaskoczy, jakie to były koncepty, jakie to były dania, takie, które dziś byłyby nie do wyobrażenia właściwie. Możemy zacząć od łososia żółto po królewsku, bo to jest akurat danie rybne, bardzo reprezentacyjne. Ryby w kuchni staropolskiej były szalenie popularne. My o tym zapomnieliśmy, pamiętają natomiast o tym Francuzi, którzy mają bardzo wiele dań à la polonaise, które są właśnie przepisami na dania rybne. Ale do rzeczy, dlaczego to danie było po królewsku i dlaczego łosoś w żółtym sosie? Otóż ten żółty kolor pochodził od szafranu, który wtedy był tą przyprawą luksusową i chyba jako jedyna z przypraw utrzymała wartość do czasów dzisiejszych. Natomiast wszystkie gamy przypraw egzotycznych, na czele z przyprawami korzennymi takimi jak cynamon, anyż i imbir, stanowiły o sile kuchni polskiej i o sile polskiej magnaterii. Bo właśnie poprzez użycie tych przypraw oni demonstrowali swoje bogactwo. Te z kolei bardzo mocno przekładały się na smak, który był złożony i wielowarstwowy, bo do tego jeszcze dochodził smak kwaśny, bardzo często budowany na limoniach, które były lub limonkami, lub kiszonymi cytrynami. Tego jeszcze do końca nie wiemy. Historycy tutaj do dzisiaj się o to spierają. I smak słodki, czyli nasz ulubiony dzisiaj cukier, który wtedy przybrał zupełnie inną formę, bo był to cukier brązowy sprowadzany trzcinowy w zasadzie powinniśmy powiedzieć, żeby być precyzyjnym, sprowadzany w całych głowach. Czyli ciut zdrowszy, tak, ciut, ale tylko ciut. Cukier to cukier, jak mówią lekarze. Panie Adrianie, wspomniał pan o łososiu. Powiedział pan, że na dworach szlacheckich, magnackich, na dworze królewskim jadano w Rzeczpospolitej więcej ryb. Jakie poza łososiem? Całą gamę ryb tutaj byśmy wymienili spokojnie. Jesiotra, bardzo dużo ryb z rodziny jesiotrowatych. Na pewno królem polskiego stołu w tej kategorii będzie szczupak, czyli tak zwana szczuka, która później też pojawia się nam na kartach pana Tadeusza. I tutaj możemy nawiązać bardzo fajnie i płynnie do tych konceptów kuchmistrzowskich, bo Czerniecki chowa w swojej książce trzy sekrety i jednym z tych sekretów jest właśnie to, jak zrobić szczupaka, który będzie w jednym kawałku, ale każda z jego trzech części będzie przyrządzona w inny sposób. Jak się czyta język tej książki? Bo ja pamiętam z zajęć historii nowożytnej właśnie, że czasami było trudno, a czasami było śmiesznie. Tak, jest trudno, aczkolwiek my mamy spore ułatwienie. Muzeum jest wydawcą tych książek i te opracowania są przygotowane przez profesora Jarosława Dumanowskiego, który jest autorytetem zarówno krajowym, jak i autorytetem oczywiście europejskim, jeśli chodzi o kuchnię historyczną. I dzięki współczesnym tłumaczeniom, bardziej tworzeniu słowników pojęciowych, jesteśmy w stanie dobrze te książki odczytać, ale rzeczywiście jest to rzecz bardzo ciekawa i zaskakująca. Zwykle jak czytamy te przepisy młodszym odbiorcom naszego programu, czyli grupom szkolnym, to mówią, że jest to napisane językiem poetyckim. Panie Adrianie, wracamy do stołu. Powiedział pan o rybach. Czy jadano zupy? Tak, jadano zupy, aczkolwiek wtedy częściej nazywano je potaziami i polewkami. Ale oczywiście było to danie dość popularne. No i co ciekawe, znajdziemy też na kartach kompendium naszą najsłynniejszą zupę, czyli... Rosół. Tak jest, rosół polski w przepisie Stanisława Czernieckiego, który oparty jest na bardzo wielu gatunkach mięsa. W zasadzie tutaj kuchmistrz zostawia nam pewną dowolność i mówi, że możemy użyć cielęciny, gołębi lub co akurat masz. Ale niesamowity jest sposób przyprawiania tego rosołu, bo tutaj Czerniecki pisze o tym, żeby dodać rozmarynu lub limoni, bowiem to żadnego nie oszpeci rosołu. Czyli rosół z limoną, tak? Tak jest. Brzmi to troszkę egzotycznie, a troszkę azjatycko. Oczywiście, tak. Jest jak to przepis. Wchodzi, mówiąc kolokwialnie? Wchodzi doskonale. My tu jeszcze dodajemy imbiru, który z kolei pojawia się w przepisie na rosół węgierski i taki miks rosołu, który ma w sobie imbir i limonkę, dodatkowo jeszcze podbija i uwypukla inne smaki. Robię się głodny. Muszę zapytać też o to, czy odtwarzacie to, jak jadano w warstwach niższych, bo rozmawiamy tutaj o dworach magnackich, królewskim, natomiast jak jadali chłopi? Przede wszystkim skupiamy się rzeczywiście na tych warstwach najbogatszych, ponieważ akurat do tego mamy źródła. Wiadomo, że ta strefa miała źródła pisane, a nawet drukowane, więc mogła to dokumentować. Natomiast jeśli chodzi o tą kuchnię warstw niższych, no to tutaj jest pewien problem z takim rzetelnym odtworzeniem tego, ale również dokopujemy się tutaj do różnych przekazów. Często też sięgamy do kuchni regionalnych i do takich bardziej współczesnych może opisów, byśmy powiedzieli, antropologicznych, etnograficznych, które też nam wskazują pewną ścieżkę i drogę. Jedno jest pewne, chłopi, czyli najliczniejsza warstwa społeczna, nie cierpiała na artretyzm jak Jan III Sobieski. Tam zbyt dużo białka z mięsa czy z tych tłustych ryb nie było. Zgadza się, tak. Tutaj zdecydowanie gama produktów była mocno ograniczona, aczkolwiek też często pojawia się taka opinia, że te niższe klasy również starały się jakoś ten smak tych ludzi najbogatszych dotknąć lub po prostu powtórzyć. I tutaj możemy oddać przyprawy korzenne, które zapewniały tą ostrość, na przykład swojskimi czosnkiem i cebulą lub też korzeniem chrzanu. Jeśli chodzi o alkohol, mówimy znów o warstwach wyższych, to wcale nie pito chyba wówczas jeszcze tych mocnych trunków, tylko królowały wina i piwo, prawda? Dokładnie tak. Nawet XVII-wieczny mnich Bernard O'Connor, który był lekarzem króla Sobieskiego, z pochodzenia był Irlandczykiem, pisał o tym, że wódka jest trunkiem pospólstwa. I generalnie wódki były częściej wyposażeniem apteczki niż wyposażeniem naszej domowej spiżarni lub barku. I tutaj spożywano z pewnością piwo oraz wino. No i to jest bardzo prosty wzgląd na to, dlaczego akurat te wybierano na te trunki. Zachodzi proces fermentacji, czyli po prostu nikt nie pił wody, która wtedy nie była czysta i groziła licznymi chorobami. Natomiast fermentując odpowiednie składniki, dostawaliśmy czysty napój, który też, jeśli chodzi na przykład o piwo, prawdopodobnie był dużo niższy procentowo niż to, co znamy z dzisiejszych półek sklepowych. A propos zdrowej fermentacji, to zapytam o kiszonki. Kiszonki jak najbardziej tak. To była jedna z podstawowych technik i to jest też coś niezwykle pięknego i coś, na co zawsze staram się rzucić pewne światło. że dzisiaj sięgając po produkty fermentowane, mówimy o czymś, co jest modą kulinarną i szefowie kuchni uwielbiają tutaj prześcigać się w wymyślaniu kiszenia nowych, kreatywnych rzeczy. Natomiast dawniej była to konieczność życiowa i coś, co wcale nie było odkryciem Ameryki, bo po prostu jakby taki człowiek w XVII wieku nie wiedział, jak zakonserwować żywność, no to tej zimy by nie przetrwał. A do tego bogactwo witamin po prostu i w ten sposób unikano infekcji, pewnie podświadomie. Na zakończenie, już to wiem od pana, że można na wyciągnięcie ręki spróbować tych potraw niemalże, bo organizujecie w Wilanowie warsztaty kulinarne i rzeczywiście można samemu przyrządzić, a potem jeść na podstawie tych przepisów nowożytnych to, co wówczas jadano na królewskim dworze. Dokładnie tak. Mamy szeroki program edukacyjny. Tutaj już wspomniałem grupy szkolne, które są naszym głównym odbiorcą i to jest wspaniałe właśnie tym młodym ludziom móc pokazać, czym była kuchnia polska i czym może być, bo to jest też ten potencjał, który możemy odkopać. Świetny pomysł na edukację młodych. Ale właśnie, to też jest pomysł na edukację i zupełnie inne podejście do historii niż to, które znamy z podręczników. Można przemycić wówczas wiele faktów związanych, prawda, z panowaniem danego władcy. Tak, chociażby. Tak. No i w ogóle pokazanie takiego sposobu myślenia, gdzie możemy pewne rzeczy połączyć sobie nitką i wszystko odnosi się do pojęcia szerokiej kultury i to, że kuchnia rzeczywiście jest jej zwierciadłem i chociażby tutaj wspomniane ryby były jedzone ze względów religijnych, które determinowały po prostu naszą dietę. Świetne. A propos dzieci, natomiast dorośli też mogą się zameldować. Dorośli też mogą się zameldować. Mamy przepiękny program o bardzo wdzięcznym tytule Podróż do źródeł smaków. I tam mamy już konkretne tematy dedykowane właśnie albo konkretnej epoce lub konkretnemu zjawisku w kulturze kulinarnej. I następne spotkanie mamy we wrześniu. I tutaj naszym gościem będzie doktor, a także szef kuchni Bogdan Gałązka. Ja jestem, panie Adrianie, mówiąc kolokwialnie, na bank. Bardzo mnie to fascynuje. Natomiast gdyby nasi słuchacze chcieli też się pojawić na miejscu, gdzie szukać informacji na ten temat? Informacji możemy znaleźć na stronie muzeum, a także na fanpage'u Villa Intrata, bo to jest ta jednostka muzealna, która, a zarazem miejsce, w którym tą rekonstrukcję historyczną realizujemy. Tutaj wspomnę, że jest to program realizowany przez kilkanaście osób, kucharze, edukatorzy kulinarni, kuratorzy. Program, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Ogród Kuchnia Stół, tak go nazwaliśmy. Jest to nasza duma z pewnością. Dostaliśmy też wyróżnienie europejskiej nagrody Europa Nostra Award, która jest no, takim Noblem w dziedzinie muzealnictwa, można powiedzieć, właśnie za program, który realizowaliśmy z innymi królewskimi rezydencjami w całej Europie. Także potencjał jest ogromny, no i myślę, że też słychać, że radość zrobienia tych rzeczy również jest nie mniejsza, tym bardziej, gdy można ich spróbować. Świetny pomysł, świetny projekt. Ja jestem zafascynowany. Proszę państwa, proszę się zameldować we wrześniu w Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Do czego zapraszał Adrian Ordakowski. Dziękuję, panie Adrianie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far that it can bend. Want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. Yeah, it's so hard so hard to persist. We're a beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a sin, yeah, until I see you again. Zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień, wybieram się na wycieczkę, próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. 6 minut zostało do godziny 11:00, to trójka i audycja Dobrego Dnia. Łosoś w żółtym szafranowym sosie, do tego rosół z limoną i imbirem. Pewnie nie tylko ja zrobiłem się głodny, ale teraz nie o tym, co można zjeść, ale o tym, że zapraszamy Państwa na koncert Piotra Orzechowskiego, Piano Chuligana, na niedzielę na godzinę 19:00 do trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę w tej sprawie wysyłać maile do Moniki Suszek. Jej adres to monika.suszek@polskieradio.pl. Jeśli chcesz pobawić się z robotycznym psem, wejść do labiryntu nietoperza, zobaczyć wybuchowe bakterie i spotkać robota z Gwiezdnych Wojen. Weź udział w największym wydarzeniu ze świata nauki. 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Niedowiary. Już w sobotę, 15 czerwca od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Dynamica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499,99 zł. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. OMG! Wszyscy mówią o MG, bo teraz elektrycznego MG4 możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl.